वह शहर अजीब सा लगता है, जहाँ पर तेरा मंदिर नहीं वह मंदिर सूना लगता है, जहाँ तेरी पूजा ही नहीं वह गली खामोश लगती है, जहाँ तेरा कोई निशान नहीं वह महफिल वीरान लगती है, जहाँ तेरा कोई जिक्र नहीं। साईं बिनु सब कुछ सुनार साखो, साईं बिनु सब कुछ सोना, साईं बिनु सब कुछ सुनार साखो, साईं बिनु सब कुछ सोना, साईं बिनु सब कुछ सोना।